Do trójki Agnieszka Szydłowska. Wschód Kultury. Europejski Stadion Kultury dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorzy: Narodowe Centrum Kultury, Miasto Rzeszów i Estrada Rzeszowska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Na zegarach już godzina czwarta. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś jest 21 czerwca, piątek. To 173 dzień 2024 roku. Do końca pozostały 193 dni. Słońce wzejdzie już za 14 minut, a zajdzie minutę po 21. Imieniny obchodzą dzisiaj Alicja i Aloyzy. Najserdeczniejsze życzenia dla jubilatów, dla solenizantów. A witają się z Państwem realizujące audycję Ewa Wichrowska i prowadzący Rafał Wodziński. Dzień dobry. Chowam to, co tylko tobie chcę dać. Lobster Telefon w programie trzecim Polskiego Radia w Coś mi świta. Dwa tygodnie temu odbyła się premiera albumu południowo-koreańskiej DJ-ki i producentki Peggy Gu. Tytuł krążka to I Hear You. To posłuchajmy, co dzisiaj w pogodzie. W piątek w dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, pod koniec dnia na krańcach południowo-zachodnich duże i tam przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie mogą pojawić się to burze z gradem. Na zachodzie i południowym zachodzie w czasie burz prognozowane opady deszczu do 20 mm. Temperatura maksymalna od 24 do 28 stopni na północy i północnym wschodzie, od 29 do 30 w centrum, 32 na zachodzie i południu, tylko na wybrzeżu chłodniej od 20 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Ale po burzy, jak wszyscy wiemy, wychodzi słońce i tego lata, miejmy nadzieję, go nie zabraknie. Smolik i 50881 już teraz w Trójce. Thank you.

informuje jeden z naukowych serwisów w Stanach. Badacze z Uniwersytetu w Massachusetts przeprowadzili badania na niewielkiej grupie 18 dorosłych w wieku od 18 do 45 lat, którym polecono normalnie chodzić na bieżni przez 5 minut. W tym czasie system czujników rejestrował ich średnią długość kroku. I w oparciu o te dane badacze manipulowali krokami tych osób podczas kolejnego 5-minutowego spaceru, oświetlając bieżnię w pozycjach, w których każdy uczestnik miał postawić stopę. Sugerowana za pomocą znaczników długość kroków czasami była równa ich średniej długości kroku, a czasami krótsza lub dłuższa o 5 lub 10%. Tak więc za pomocą tej odpowiedniej aparatury naukowcy mierzyli poziom dwutlenku węgla wydychanym przez ustnik powietrzu. Im większy wysiłek, tym więcej dwutlenku węgla wytwarza organizm, przez co polepsza się nasz metabolizm. Moby i Porcelain już teraz w Trójce. street again and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. I got a space, I found some better things, and I miss you. Like the deserts miss the rain, and I miss you. Evergreen, Everything But The Girl You're Missing w programie trzecim Polskiego Radia, 26 minut po godzinie czwartej. Ponad połowa Polaków jest otwarta na spróbowanie mięsa hodowanego komórkowo, tak zwanego mięsa hodowlanego, i poparłaby swoją inicjatywę, swoją zgodę na rozwój jego produkcji w Polsce. Tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie Good Food Institute Europe. Ponad połowa procent badanych jest skłonna spróbować tego typu produktu, a 1/4 rozważałaby zastąpienie nim części obecnie spożywanego mięsa. Zdaniem prawie połowy respondentów spożywana obecnie w Polsce ilość tradycyjnego mięsa jest zbyt wysoka. Taki sam odsetek badanych deklaruje, że w ciągu najbliższych 2 lat planuje jeść mniej mięsa lub nie jeść go w ogóle. Ponad połowa badanych uważa również, iż decyzja o zatwierdzeniu mięsa hodowlanego komórkowo powinna być niezależna od jakichkolwiek interesów handlowych. Natomiast 3/4 anketowanych jest zdania, że na opakowaniach produktów

Churches i Over w trójce. A przed nami już za chwilę dwaj najwięksi kreatorzy mody w muzyce, a mianowicie Justin Timberlake i Jay-Z, którzy to już jakiś czas temu nagrali świetny utwór zatytułowany Suit and Tie. Wiemy wszyscy, że panowie biorą często udział w pokazach mody, bardzo dobrze się ubierają, a ten utwór, który usłyszymy, komercyjnie odniósł sukces, sprzedając się w pierwszym tygodniu w Stanach Zjednoczonych w liczbie 315 tysięcy pobrań, przewyższając 250 tysięcy pobrań debiutu Justina Sexy Back i stając się najlepszym wynikiem sprzedaży tygodniowej Justina Timberlake'a. To tak zwana oda do radości bycia przystojnym i dobrze ubranym. Ten utwór co prawda nie pobił wielkiego hitu Can't Stop the Feeling, ale osiągnął szczyt na trzecim miejscu na liście Billboardu. Znalazł się także w pierwszej piątce list przebojów w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, zajmując odpowiednio trzecie miejsce w obu krajach. Do 2018 roku sprzedano ponad 3 miliony pobrań w Stanach Zjednoczonych. Utwór znalazł się także w pierwszej piątce list przebojów w Wielkiej Brytanii i Kanadzie, zajmując odpowiednio trzecie miejsce. No i warto tutaj dodać, że Justin Timberlake miał niedawno małe problemy z prawem, ale z tego, co mi wiadomo, to podjął już odpowiednie kroki, żeby więcej się one nie powtórzyły. Natomiast miejmy nadzieję, że więcej dobrej muzyki od niego powtórzy się w przyszłości. Suit and Tie, Justin Timberlake, teraz w trójcie. I'll just see hope. All black at the white shows. White shoes at the black shows. Green car for the Cuban links. Y'all sit back and enjoy the light show. Nothing exceeds like excess. Style guy, gal from having the best of the best. Is this what it's all about? I'm at the rest. The brunt, my rent, disturbing the guests. Years of distress, tears on the dress. Try to hide a face with some makeup sex. This is trouble season. Time for tuxedos for no reason. Yeah. All saints for my angel. Yeah. Alexander Wang too. Yeah. Tight, tight denim and some dunks. I'll show you how to do this, young. No papers.

nie powinniśmy w ramach takiej totalnej amerykanizacji kultury obchodzić święta miłości 14 lutego w walentynki, tylko możemy to w naszej słowiańskiej kulturze świętować, czyli miłość, wszelkie związki i tak dalej, właśnie w ramach tej Nocy Kupały, czy Nocy Świętojańskiej, czyli tutaj w okolicach połowy czerwca, czy za połową czerwca. I bardzo mi się ten pomysł podoba. Jest ciepło, prawda? Tak, na randkę tak, można się wybrać przy blasku księżyca. Upleść wianek można też. Różne rzeczy można robić i wiesz, to jest świetny pomysł i chciałem powiedzieć, że nic straconego, bo niby ta najkrótsza noc za nami, ale tak oficjalnie to ona jest obchodzona jeszcze w ten najbliższy weekend. No chociażby wianki nad Wisłą, to zdaje się sobota w Warszawie i tak, pewnie jeszcze inne inicjatywy w wielu polskich miastach, więc... Także nic straconego. Nic straconego. Wciąż można świętować. Tak. Zapraszamy do świętowania. Zapraszamy także do słuchania Roberta już po 6:00 w bardzo... A tak, idę rozgrzać teraz aparat, bo może słychać, że jeszcze nie... Ale tu już będę rozgrzewał teraz aparat tutaj dźwiękowy i będę przygotowany na 6:00. Tak, tak, więc zapraszamy do trójki już od godziny 6:00, a przed nami teraz Guts i Man Funk. Stats. My breath smelling like Similac. Can tell by the friendly chat that you're up for the Milky Ways. These notes will ignite you, and my chest hair will entice you. Before the night is done, we'll have lots of fun. Lots of fun. That bouncy way you strut, you slip me out the cut. I know you want my stuff, 'cause my funk is real enough. Sex Panther on the chase, that scent you wanna taste. Pheromones all over the place, got you hot, look at your face. Know what you're wearing tonight and what it means. You know all the nasty things, it's the brain. Peripherally hit me with the mind game, subliminally letting me know that we can play. Got good sense to know the Doja guy. You let me own the field and take the yard. Take this money and buy you, gonna make this money and buy. About that bump. prosto z epki, która ukazała się prawie rok temu. Future Utopia, We Were, We Still Are, która została wydana 18 sierpnia i zawiera między innymi ten utwór, a także Make It Home, no i tytułowy We Were, We Still Are, z Kay Tempest i oczywiście This Time przed momentem. To Fraser T. Smith, który właśnie tę epkę promował tym utworem dokładnie rok temu, wyruszając trasę koncertową po Wielkiej Brytanii, a także świetnie przyjętą na letnich festiwalach w Glastonbury, Blue Dot i Wilderness. Przed nami natomiast już teraz Deus na 6 minut przed godziną 5. Back in 1989, you must have been there at the time. I feel the weightlessness of old. Failing history in class, you could smile at that, I guess, if you think it happened. Some still have a piece of wall, or ain't too high before the fall. Others simply fail to show.